بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حرم سيب جلبة الدباء hiɗen ɓurta yettude Allahu subhanahu wa ta'ala ne min ɗo en kaaɗo diina l'islam nelirɗo ɗo nelaaɗo saabu yurmeende. Hiɗen du'ano nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, kañumma e ɓengure maɓɓe, kañumma e sahaabaɓe maɓɓe. Yen torimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo hawrin dinɗen ko o yiɗi o weltori. Haray ko wana noon hiɗen jokkito biiznillahi tabaraka wa ta'ala sharhugol nde ɗo deftere usulu sunna li imam al mubajjal imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray ko wana noon hiɗen jokkito sharhugol deftere nden ko feƴƴuno en fuɗɗino darsu men on. Haray biiznillahi tabaraka wa ta'ala hiɗen tokkito e darsu on. Imam ahmad rahimahullahu ta'ala yaqulu fi usuli sunna: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة وكل بدعة فهي ضلالة. هرأي كفجنو إن شرحنو أصل أرنون ودوني التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هرأي حندك واندن يفقداد ko aslu hekkiiɗo ɗon on: wa tarkul bida'i wa kullu bida'atin fahiya dalala. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓurten yettude Allahu subhanahu wa ta'ala wakkiloɗen fi ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal. Ko waɗi noon neɗɗanke on famiri kaaɗo diina o ngal ɗo gandal. Haray yentorimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiku en gandal nafowal en, arsika en gollitirgol konko wonɗen e jangude. Haray nokku ka imam ahmad ɓe maaki wa tarkul bida'i, haray ɗum ɗon ko jogodiri koko feƴƴuno kon, yani ino jeeya e lasli jeeyaɗo min usul itiqadi ahli sunna tarkul bida', ko ɗum woni tertagol bida on. Haray oɗo lasli no wonɗen en mo soggirde, hiɗen soggiramo ni. Haray aran ɗum e gandinay ko honum woni bida, ɗimmum ɗum piiji jippiɗi ko ɗum woni wonɗi ka alqur'ana e ka sunna e ka makuji nanaɗo sallallahu alayhi wa sallam ardi fi felugol bida. Haray toɓɓere tammere nden ko noneji piiji andinoji tigiɗi on wondema bida on, hino wondi e ellaji buyi. Haray toɓɓere hikkinde ɗon nden ko mandeji honɗi woni ko ɓe yimɓe bidayankoɓe woni ko anditirde. Haray toɓɓere hikkinde ɗon nden ñawore ko yowodiri e bida al haqiqiya wal bida al idafiya wal farqu baynahuma. Haray si feƴƴi ɗon toɓɓere hikkotonde ɗon nden ko honnun sendidiri hakkunde ko wiyete kon bida wal masalih al mursala wal istihsan. Haray toɓɓere nde sakkitorten nden biisnillahi tabaraka wa ta'ala yen torgomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiku en timmode moƴƴere jantagol yoga e qawa'iduji ɗi neɗɗanke o rewata fi andugol oɗo bida. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, no wiruɗen noon ɓurten wakkilagol ko yowdire kaaɗo diina. Haray taariful bida, andingol ko honum woni bida, imamu shatibi rahimahullahu ta'ala ka deftere makko alli itisami mo yewta en ko honno woni bida o wi fahiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi ash-shari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala o wi haray ko ngol lawol ka dina fuɗɗitangol tawata ngol ɗon lawol ko ngol fandora ko rewrugol e maggol fi heɓugol baraji wanu lawol maɗum wanu laawi wonɗiɗi ka dina shar'inaɗi no wano neɗɗanke on rewata ɗe fi heɓu baraji neɗɗanke wonɗo e wadde bidi on kadi haray ko ngol ɗon lawol woni ko rewata fi ɓattorgol Allah subhanahu wa ta'ala tawata alaka alqurana alaka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray en yewtino e mawdu'u meɗen feƴƴunoɗo ko yondere e bida en ɓangguini ko no woni bida en yewti e toɓɓe ɓuyi haray biisnillahi tabaraka wa ta'ala oɗo sharhu ko ni wonɗen mo e nawrude wano jantorɗen ka fuɗɗode noon haray bida on ko ngol lawol ngol neɗɗanke rewata ɓattorgol Allahu subhanahu wa ta'ala tawata alaka alqurana alaka sunna karmo koɓɓen fotta e muɗum ɗaɓɓirgol ɗum ɗon baraji haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala lasli moɓe yewti on wa tarkul bida oɗo lasli kaɓe ƴettimo koka alqurana e ka sunna na wondema ko hoore maɓɓe woni koɓe sincani oɗo lasli haray bida on fi muɗum hino yewtaka alquran hino yewtaka sunna allahu subhanahu wa ta'ala hay meero o accali wondema o ronkiɗon o ɓanginanali en kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala hino wiya ka deftere makko teddunde ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya allahu subhanahu wa ta'ala hino wiya en ka suratul araf o wi jokke konko jippina e moɗon jokke konko tellina e moɗon immorde ka jooma moɗon ko ɗum woni alqur'an on o wi wala tattabi'u wo tawon jokkude min dunihi ko wona ɗum ɗon awliya ko ɗum woni weldiɓɓe yiɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko sappani en o wi wota en jokku goɗɗum go si wona konko allahu subhanahu wa ta'ala jippini immorde ka makko ko ɗum woni alqur'an on kañum e sunna on nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka hadis al irbad bin sari radiyallahu ta'ala anhu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wa iyakum wa muhdathati al umur fa inna kulla muhdathatin bid'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki mi haaɗi on eɗin fuɗɗitaɗi mi haaɗi on e piiji fuɗɗitaɗi ɗin faame de kala kon ko fuɗɗita ko bid'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo ɓe maki nene aishata radiyallahu ta'ala anha wano ardi ka sahihayni noon ɓe maki man ahdatha fi amrina haha ma laysa minhu fa huwa raddun kala konko fuɗɗita ka fiyake amen ɗo ko ɗum woni e kaɗo dina amen har wona e morde yamirore amen ɗum ko ruptete ɗum noon ɗum ko jonnitete ɗum jooma muɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko ɓanginanta e wondema ko rentingol ga e oɗo bida ibn masudi radiyallahu ta'ala anhu o wi iyakum wattabaddu wattanattu watta'ammuq wa alaykum bil atiq rawahu ad-darimi wal bayhaqi fi al madkhal bi isnadin sahih ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wi iyakum wattabaddu mi hadi on wattutugol kanko koy juude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanka di woni ko itti ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maki wa iyakum wa muhdathati al umur kanko kadi sahabajo himo watti kadi laɗo sallallahu alayhi wa sallam watti ɗon o wimi haaɗi on miɗo rentina on ga e wattutugol miɗo rentina on ga e ko ɗum woni fawitagol piiji ɗi tawata alaka dina himo rentina en kadi ko ɗum woni lugginagol le piiji o wi hino fawi en konko moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ɓen wonno e mum ko ɗum woni alqurana on e sunna on alqurana e sunna wonu ɗon haray ɗum ɗo hino sappano en wondema fuɗɗitagol ngol ka dina ko hunde hulɓininde eggama e ibnul musayyib rahimahullahu ta'ala annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'i lfajr akthara min rak'ataini yukthiru fihima arruku' fanahahu faqala lahu arrajul ya aba muhammad yu'adzibuna allahu ala assala قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة رواه البيهقي وصحو الألباني رحمه الله تعالى أو يتعلو ابن المصيب رحمه الله تعالى أين نتنك هنا جولة باو جولة سبكان دين تبي نانجي جن توبي tawi himo juula ko ɓuri darɗe ɗiɗi himo ɗuɗɗina rukuwo kanko Ibnul Musayyib o haɗimo waɗugol nden ɗon hunde ay ko hunde moƴƴere wone wadde ko ɗum woni juulugol ɓawto ɗum kanko Ibnul Musayyib o haɗimo o neɗɗanke ɗo o wi Aba Muhammad yu'adzibuni Allahu ala sola o wi Allah subhanahu wa ta'ala lettirelan kadi fi juulugol yani o waɗi inkar Ibnul Musayyib Allah subhanahu wa ta'ala lettirelan e juulugol kadi qala o wi kanko Ibnul Musayyib la o wi o walakin yu'adzibuka o lettirte ala khilafi sunna kanko lutondirɗa e sunna o Allah subhanahu wa ta'ala lettirtama golle konɗa e wadde kanko o lettirte koko lutondirɗa e sunna on kon hara Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mo jogi taliq labaɗo e wasar ɗo asar Ibnul Musayyib ɗo on ɗon aro yeytali ɗuma kon bisnillahi tabaraka wa ta'ala ka gawa iduji haray ko ɗum ɗo woni ko yimɓe waɗoɓe bidia ɓen woni koɓe dallinorta iya heɓe waɗa dewal tun waɗa inkar e hoore maɓɓe ɓe inna ko dewal ɓe wone wadde e muɗum haray oɗo kadi ko ɗum wino Ibnul Musayyib o wi Allah subhanahu wa ta'ala lettirtama konɗa e julde kon ko lettirte ko saabu konko wonɗa e lundade sunna o الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى همو إغنيين أثر كشرح السنة أثر رنهدين هاني واتن ديلا يمكو مسيب جلبة الدبع كوادينون أودو بدع أودو ونالك هور ليدي دو سنا لندقل للادو صلى الله عليه وسلم أودو بدع كو ونالك هور ليدي دو كفيسة بلندقل للادو صلى الله عليه وسلم كانك إمام البربهاري رحمه الله تعالى هم ويانين كشرح السنة أوي وحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فأتز بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تأجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار كانكو إمام البربهاري رحمه الله تعالى أو أثر مو إجاني أن لو مسيب جلبة تدو بهدن دوا واتن ديلاي أو كانكو إمام البربهاري رحمه الله تعالى أوي رنتو immorde e bidiyaji tosoki ɗin o wi faamu andu dey wondema bidiyaji tosoki ɗin ɗin hino ya ha wonta bidiyaji mawɗi ɗin o wi kanko Imamul Barbahari ko wano ni woniri kala bida fuɗɗitaɗo e ɗeɗo mofte o laatino ko bidiya hun tosokunni tawata bidiya hun kun hino nandita e gonga wattan yila andita ko fewdo honde ɗum wona e wowlede Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala ko taalibajo Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anda ko fewdo honde woni ko wowli ɗum o wi bidiya hoy fuɗɗitano koye toso koy hino nandita e gonga ɗum ɗon tawi nandita e gonga o wi faghtarra bizalika man dakhala fiha ɓe yimɓe naatoɓe koye bidiya hoy ɗon ɓe hoditori wiigol bidiya on ko tosoko ɓawto ɗum ɓe wawali yaltude on bidaa ɗon on bidiya ɗon wonti ko diina wonaka e diinoreede kanko Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala o wi fa khalafa sirata ɓawto ɗum on naatoɗo e on bidiya ɗon o lundi laawol ngol o yaltini hoore makko kadi l'islam hara musibe julbe teddube ko wattangolila kala bidiya won toso kun atawai hi kun nandita e gonga kan ko anno joma bidiya wadda ta bidiya ton oliba yeso yimbe be ko yo nandintin gonga gonga mu seeda hun e mudum fi yo podu yimbe ben imbe ben horitora dum don nata e bidiya on musibe julbe teddube dum do ko ni woniri alhaliyo o wi kan ko imam al-barbahari rahimahullah فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه او يي مولا باندي مفتد ريد او وي دارو كلا ام منانودا كلا ام منانودا كونغول مودون اي يمبه زمانو ما او وي فلا تاجلن نوتا حوجو وتا حوجو يتغول ان ايتراي باو كونكو كرمكو جوني ولدما كونكو سا جوني واجا دما دون دو دون دو كونا جننده وتا حوجو ناتا اي مودون أي ولا تدخلن في شيء منه وتنات أمود حتى تسأل أرنهم أرن لهون سناني هون دهينو وولى سناني هون دهينو يامير وتنات أمود هالان دونا باوتو دون وتنظر باوتو دون دارا لندونا هاجا سندارا هل تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرلي يوتو ندون konko wona e yewtede don konko wona e wajere don konko wona yamirode yamirode don yalli goto e sahaba ne Allah be sallallahu alayhi wa sallam yewtuno dum aw ahadun min al ulama ma goto e karmo ko be andirabe ko ne te kom pewal andirabe ko ne te kom wonugol lawol hana gol wonede gol yalli goto be woluno dum kanko imam al barbahari o wi fa in asabta fihi atharan anhum sitawi a hawrondiri e batte ga e mabbe konko wona e yewtede don fatama sakbihi haray jogito ha modya wala tujawizuhu li shay'in wata fekkito dum don hay mere wata suban horema kadi goddungo fataskota finnar ha o wi futta kanderite kanko imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko labani moftede ko dum do woni ko labani moftede gol do kongol makko hino do wattanede yila ko dum ni tigi yimbe ben woni hodi torde sa ndari dendanangal firako jidi attin bidiya yankoji fukinodi den karande wono khawarijen wono qadariyen wono murjiyen wono jahmiyen wono rafidhen sa ndari be do fowno fuddorno non bay bidiyaji din fow ko do woni ko yurnini kanyum gadi hore keloy keloy koy koy jido ko dido ni ho bindeje den bidiyaji hedditi din fo ko do woni ko yalti wadi celoy celoy haray kermo ko be firabu ben hino bangini sigadi do dido piji ka defte firabu fedde be fedde kibe bangini ton ko honno fedde den fuddori bidiyan ko no fuddori ko celoy celoy honko yalti e der den don fedde haray dun non ko ka defte ko yondire firak woni ko jangete biznillahi tabaarak wa ta'ala hebo yey jonde ko yondire sigadi don piji sandari kadi wano asufiya tariqatu sufiya la siyama wan gollawol wontingol teleng afrique de l'ouest atijaniya ko wanoni bay wobbe go nani o innama himo okka dum do be nati e mudum be jabali landagol wondema dum do hino tabite kal qur'an ma ka sunna ma ka sawabe ka tabita bawto dum be ndarani be natu der tontun be humi hore mabbe be woni e mudum be darali kono alhali on woniri ko wanonon kadi hande jamaaji din wano sandari wombe ciowtondirde ko dum woni wombe iwtirde baa jamaatu ikhwani ikhwan muslimun ma dum jamaatu tabligh ma dum hizbiyan ko be ben ko dum do woni ko hoti be ala e darude si tawi asar imr amorde e dela sallallahu alaihi wasallam to ma tabiina ma dum himbe mojjube ben si tawi asar hino ton si tawi ala ton yaltina ton hore maada ko dum do woni ko hodibe joni be nata e jama be gollondira e mabbe be anda ko woni faandunde himbe be dew ko ndira e bid'a ko noni kadi hizbiyan ko be ben be ala e darude yarli asar hino tabiti ma be firna hore no be faali rawo be nangala wal mabbe bawto dum be ko ndira e bid'a on be wada be rewra Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamira be majjina yimbe be haray dum do ko nasiha mu imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wadani jama'a haray jama'a hino do wattandeela e o asar do haray be do yimbe natube dum do be landaki be tefali tawta ko woni golle mabbe ko sendindirgol yimɓe ɓen, naatugol e hisbiyanko yaagal, nodda yimɓe ɓen e muɗum si tawi woni ko ɗum ɗo wonɗa e jengande. Neɗɗanke hay gooto bambantama, neɗɗanke hay gooto tambitatako ma. Haray ko ɗum wonɓe e wiide woɓɓe goo hino jingande bidiyankoɓe, woɓɓe goo hino tambitade hisbiyankoɓe. Haray yo neɗɗanke on tefu anda wonɗo e jingande hisbiyankoɓe ɓen e wonɗo e jingande sunna, wonɗo e tambitade diina kan e wonɗo e tambitade hisbiyankoɓe ɓen. Hara on tigi neɗɗanke on fefindake tun wiya kaari e kaari hino tambitade hisbiyankoɓe ɓeeɗo e ɓeeɗo hino tambitade ɓeeɗo. Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta ka deftere makko, o wi ko fefindoto fena ko on neɗɗanke mo, on neɗɗanke mo gomɗina Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed bin Saïd Raslan hafizahullahu ta'ala wa waffaqah, kanko kadi o waɗi taaliki o athar Imam al-Barbahari ɗo, o wi wa hadhihi an-nasihatu min al-Imam Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala نصيحة غالية جدا ولو أن الناس أخذوا بها لعصمه الله رب العالمين من الزيغ والضلال على أيدي دعاة الفتنة وحملة مشاغل الضلال. كم بإم شيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى ووفقه ببي أورو نصيحة إمام البربهاري ويبتني إم ببنكو نصيحة متوتة ko nasiha hittuɗo, ko nasiha yimmuɗo moƴƴa. Ɓe wi kamɓe Cheikh Mohammed Saïd bin Raslan rahimahullah hafizahullahu ta'ala, ɓe wi hara yimɓe ɓen jaɓayno jogitagol o nasiha ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni o dandayno ɓe immorde o ñagol e majjugol e juuɗe ɓe yimɓe wonɓe noddude faade fitna, ɓe yimɓe wonɓe pootde yimɓe faade e ɗiɗo bidiyaji. Ko noon tigi woni, haray neɗɗanke on koyo watta yila. Seydna Umar radiallahu ta'ala anhu ñande goo golloowo maɓɓe o winduno wondema woɓɓe goo hino mooɓondira ton, kaɓe gollata ton, ɓe torano julɓe ɓen kañumma e hoorejo on, yani ɓe du'ano julɓe ɓen e hoorejo on. Fa kataba ilayhi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwab a'idda sawta falamma dakhalu ala Umar ala amirahum darban bis sawti radiyallahu ta'ala anhu. Ɓawto Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu humpitike ɗum ɗo, ɓeɗo hino wadde ɗeɗo golle, o winditani windanɗo mo leter on, o wi ɓeɗo wiɓe tigi tigi on yo ɓeer ha ɓe tawa mo. Ɓe ari ha ɓe tawi Sayyidina Umar, ɓay ɓe hewti o wi wonɗo ka baafal yo ɗaɓɓan mo loyru. O ɗaɓɓi loyru, ko hoorejo maɓɓe woni ko attori o focci. Ɗum ɗon hino holluma wondema ko yowdire bida on, neɗɗanke hino duwa rentade e muɗum, neɗɗanke hino duwa woɗɗitade e muɗum. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ɓe maki man ahdasa fi hadhihi al-ummati shay'an lam yakun alayhi salafuha فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إمام مالك رحمه الله تعالى بماكي وندما أدو أثر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى يلكني أثر ka deftere makko al-i'tisam. Ɓe maki kamɓe Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imamu Darul Hijra, ɓe maki kalon fuɗɗuɗo kadi eɗeɗo mofte hunde ko latanoke muɗum yimɓe moƴƴunoɓe feƴƴuɓe ɓen. Kala fuɗɗuɗo e kaɗo dina hunde tawata moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ɓen andiraka e ɗum, hara yo aƴike ko ɗum woni o feni wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam timminano nelal ngal ɓe nela e mum ngal. Allah subhanahu wa ta'ala hino wiya hande mi timminani on dina mon kam, mi timminani on kadi nemaji an ɗin, mi weltorani on l'islamu dina. Kono neɗɗanke arata ɓawo ɗon kañum kadi inna haray goɗɗum go hino heddi. Imamu Malik ɓe maki fama lam yakun yawma idin dina kala ko latanoke ko diina fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaabaɓe mum ɓen, fala yakunu li yawma diinan, ɗum ɗo wonata diina hande. Ɗum ɗo ko hollugol ma wondema laslimo imamu ahmad rahimahullahu taala yewti on wa tarkul bida wa kullu bidatin dalala. Ko hollugol ma lasli on wondema himo tabiti imam malik rahimahullahu taala ko ɗum ɗo woni koɓe maaki. Haray an wi o wahino iwtiri ɓawo imamu malik wigol koye mazhabu malikiya woni ko woni. Ndaaro golle ko wonɗa e wadde kon si tawi woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino wadde nun ɗen ɗon golle, haray golle ɗen hino tabiti si tawi woni ko noone no ɓe wonno e waɗirde noon wonɗa e waɗirde. Si tawi laataki ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino waɗirayno noon, haray terto golle ɗen. Golle ɗen amara baraji toon liɓu. Jon noon hiɗen wiya ƴettuɓe nduwirdu tijjani yalli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe harino wadde ɗum. Imam malik tawa hoore muɗum mo wonɗa wiide hiɗe yewtir ɓawa mum on, mo wonɗa e yiɗi innude koye mazhabu makko wonɗa, yarli hara himo e ngol lawol ngol wonɗa e ngo wonɗa ɗon. Imam malik o hollitima o wi fama lam yakun yawma idin diina fala yakunu liyawma diina, kala ko latanoki diina fendo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam latata ko hande diina. Haray teddungal ma an wonɗo e innude hino yewtir ɓawa imam malik rahimahullahu taala, si tawi won hewtoyama yawmal qiyama an imamu malik andoto say woni ko ɓawa makko wonno wonnoɗa ko iwtirɗa. Haray ko wodan neɗɗan kan ko darugol kala ko tabiti kan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam golla ɗum ɗon, kala ko tabita woɗɗito ɗum ɗon. Imam malik rahimahullahu taala waqad su'ila al-imam malik rahimahullahu taala faqala lahu rajulun ya aba abdillah min aina uhrim qala min zil hulayfa min miqati ahli al-madina min haythu ahraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam فقال أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر فقال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اخرجه ابو نعيم في الهليه والبيهقي في المدخل وابن بطه في العبانه باسناد لا باس به. نتنك غوتو لاندي امام مالك رحمه الله تعالى اوي امام مالك اويه مفالا تيغي تيغون ا وادو غول كونيتيكون احرام اوي كونتو واتا ihram o yani wattagol cionki waɗiroyteɗi umra ɗin ma hajju. O wi ko honto woni ko wattoto ɗum ɗon. Imam malik wi imo tigui tigon ko nokkure hino wiye Zulhulayfa, tawata ko ɗon woni miqat yimɓe madina ɓen, yaw wattoɗa ɗon cionki ihram maɗin. Ko ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko wattino ɓaɓe fokkiti makka waɗoygol umra ma hajju. O wi neɗɗanke on o wi imamu malik o wi min hilam faala wattade cionki ɗin ka julde nelaɗo ɗo ka binde ka ɓuru kadi, yaani ɗum ɗo fof ko ɗaɓɓugol ɓuran. Imam malik wiyanimo la tafal, wota waɗu ko waɗi noon min hilam hulam ma ko ñete kon fitna, ko ɗum woni bone. Gorkon o jaabi imam malik o wi ko honu e fitna yiɗa e muɗum. O wi ko woɗɗande tun woni ko kilométre ji woɗɗi woni e ɓeydude fiyo baraji ɗin ɗuɗu nandi e fandude makko nden bisamihi hu. Qala o wi kanko imam malik ko honnun e fitna ɓuri mawnude nde yiiɗa wondema an a tike immorde ɓural nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam raɓɓin ɗin nike. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum kay hino wawno wattade ka julirde muɗum ma ɗum ka suudu muɗum nanngalawal mu yaha waɗa ɗon ihram on. Kanko imam malik rahimahullahu taala o wi minani allahu subhanahu wa taala hino wiya فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. منني الله سبحانه وتعالى هنا ويك دفتر مكو تدونده سوره النور او وي كوريو يورنتو بن وومبه لونداده يميرور مكو نن ده هبتا به البلاء ده هبتا به بونه ما دون ده هبتا به لته موسوده. كودون دو امام مالك رحمه الله تعالى كودون دو امام مالك رحمه الله تعالى وني woni ko ɓanginani woni ko ɓanginani oɗo, yani wonugol e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonuno e mun kon terto kala ko yondene e bida. Ayi ko honno Imam Malik fe'inirno kañum e oɗo gorko. Joni noon toɓɓere ɗimmere nden dalil ka alqur'ana tindinangol en fi ñiñugol ɗo ɗo bida. Musidɓe julɓe tedduɓe, etagol tefa anda ko honnu woni bida, tefugol anda ko honnu woni shirku. Ko waɗi noon shirku on ko lundagol tawhido on, bida on ko lundagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray hande ko ɗum ɗo woni ko sakiti e nokkuli ɗin, ɗum ɗo na ko yo wole mo kala yo wonu e ko woni wo, mo kala yo wonu e ko woni wo hande ko ɗum ɗo woni ko yimɓe ɓen woni ko faala. Mo kala jokka ko faala wo wota wowlu oɗo hino e lawol kaariwol, oɗo hino e lawol kaariwol. Musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi woni neɗɗanken ko ni woni e nawrude diina mum kan, ko diina mum kan ko ni woni ka e nawrude, ha tawa Allah subhanahu wa taala haray hino yurmi. Wonɓe e noddude yimɓe ɓen faada yoɓe terto shirku kañumma e bida, ɓe arta e tawhide e sunna, ɓeeɗo ko yurmegol ɓeeɗo woni, ko golle annabaɓe ɓen woni kamɓe kadi ko ɓe woni. Joni si tawi woni annabaɓe ɓen defte ɗen ɗe jippinama, yamirooje ɗen ɗen ɗon koyo terte, haray ko ɗum ɗon holli, yaani e ɗengal ko ɓe yewti kon ko ɗum ɗon woni ko holli. Mo kala e woni e ko woni, haray bidi an wona koye wowle fi muɗum, na koyo inne oɗo hino e lawol kaariwol, oɗo hino e lawol kaariwol. Mo kala koyo fubbo wona e ko woni o, haray hino jeeya e manahijuji almanahijul haddama, manahiju ɗi tawata ko manahijuji ɗi karamu koɓen irritake bi muɗum. Wi'ugol tigi tigi on, haray wonɓe bidiya ɓen yo terte e muɗum, haray yo neɗɗanke wonɗo e wadde dawa ɓen, wonɓe wadde dawa on yo noddu woɓɓe go yo terto ɓeeɗa, ɓen ko yo tertore ni ha mayira ni. Rewra Allah subhanahu wa ta'ala yutira ɓawnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e foorodu ha ɓe tawroya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yalli ɗum ɗo haqqille hino jaɓa ɗum ɗo, woni paykun e mawɗo. Na'am, ɓeeɗo ɓe foppu maɓɓe koyo ɓe nodde faade yo ɓe iwtire ɓawnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, duhiiɗo e suddiiɗo, ko yurmeende woni wonɓe wadde dawa ɓen ɓanginaɗiɗo piiji, ko yurmeende ɓe woni e waɗirde. Tawata kadi hiɓe yamira fi noddugol faade ngol ɗo laawol. Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya ka deftere makka sortu Ibrahim, wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Allah subhanahu wa ta'ala wi min nelaɗi nelaɗo wo nelaɗo siwona e ɗengal yimɓe makko ɓen fi yo ɓanginanɓe. Joni noon an nelaɗo on, an wonɗo e wadde da'awa on, si tawi woni aari a ɓanginanali yimɓe ɓen piiji ɗin, piiji ɗin a boomiɗi, yalli haray a lutoniraale ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko liyubayyina lahum, liyubayyina lahum, fi yo ɓanginanɓe ñawoji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen ka alqur'ani ka sunna. Ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri, ko ɗum ɗo nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam yamiri, ko ɗum ɗo woni ko haɗa. Hare ko ɗum ɗo woni golle nelaɓe ɓen, ko ɗum ɗo kadi wonɗo e wadde da'awa on haton jinni e ɓanginande yimɓe ɓen, sinaɗum haray o janfike. Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginangol ɗen fi ñiñugol ɗo ɗo bida, mo hande yimɓe ɓen joguitoli sama kala. Allah subhanahu wa ta'ala hino ka deftere makko teddu nde, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala hino wiyanga suratul an'am, o wi ngol ɗo ko lawol angol ni, ko lawol angol ni, o baki lawol ngol e makko, o dambi lawol ngol e makko, o dambali ngol e cerno, o dambali ngol e ustaz, o dambali lawol ngol e waliyu, hay goto o dambali lawol ngol e jam'iyya, o dambali lawol ngol e fedde, o dambali lawol ngol hay goto. O wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, o wi ko lawol angol ni, ko lawol angol ni ñiɓugol ngol jokkengol, jokkengol ɗum ɗo holli en wondema daga ko lawol gotol, ko lawol gotol petto woni ko naɓoyta ka alijanna, ko lawol gotol petto woni ko naɓoyte ka alijanna. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko holli en ngol ɗo lawol ngol duwa ka tefede ngol ande ko hongol woni ngol. Allah subhanahu wa ta'ala ɓawto ɗum o wi wala tattabi'u subul, wota on jokku celoy celoy koy, ko ɗum woni laawi ɗin. Ka laawi ari ka alqur'ana o, haray ko felugol, ko lawol gotol woni kono bataka Allah subhanahu wa ta'ala o yi wota on jokku celi celi din fatafarraqa bikum an sabili ha serton ila wal angol imurde maka jokku da celi celi din wo fere ala atatto lawol fe ngol Allah subhanahu wa ta'ala o wi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wasiyo wasiye wona tasi wona e hunde burnde mawnude ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wasiye joni non as-subul laabi din keloy keloy koy karma ko bembe wi ko immorde e bidde kanyum e shubu haaji din nan haray ko ni woni immorde e keloy keloy e bidiyaaji e shubu haaji dum do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala bangini o yi wota en jokku koy keloy keloy do wota en jokku koy keloy keloy do haray dum non ko wattango lila juldon o yutira bawo bawo alqur'ana kanyum may sunna Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا الله سبحانه وتعالى هيمويا هاننا غومدين دو و غومدين دو كدوهيبه كانيوم ماي كاسوديبه ند الله سبحانه وتعالى انلا دو ماكو نياواتا نياوور ندبه يميرتا يميرور نيبانكه كانيوم كادي انكو ني وني كو ييري سبحانه هور مودوم واديرانو فاليراو هاننا hande ko dum do dina kan alqur'ana e sunna hino wallina to mo kala hino wada ko falawo asikkay ka do dina wona fi yimbe ben woni ko arani Allah subhanahu wa ta'ala o wi hanana si Allah subhanahu wa ta'ala wi hanana ne danke arai hanana am ange wonki ma ndi da kernana yimbe ben wi'a wata be wadu hunde kala wado dum on huwondiray si on tigi wadi on huwondiray jama on iya kene pettan joni non Allah subhanahu wa ta'ala o wi hanana am nde o nyaawata kan ko enela do makko an kadi yilto da nyaawa nyaawore go Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala on yeddudo Allah kanyum may enela do makko hare ne tan ko bangima hare ne anke o majji majjande bangude ko dun won ko Allah subhanahu wa ta'ala holli nga sortu al-ahzab Allah subhanahu wa ta'ala himo wi ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala o noddi gomdin be ben o bi wotabe wota on ardi yeso Allah subhanahu wa ta'ala la do makko ko riyo hule Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko nanowo andudo nokku go wi wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala ko nelado on addani on jogitore dum ha satta ken golliti on kala ko hadi on o wi yon potto himo hadi en e bidiya o wi yen potto e bidiya jidin haray potto de nokugo Allah subhanahu wa ta'ala wi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala wodir o wi be gomdinta ha be nyaawi noroma am Muhammad konko ne yande hore mabbe bawto dum harabe hebalika wonkiji mabbe bittende e konko nyaawanda be don bawto dum be jebbila konko nyaawuda do hattirde jebbilgol Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko holli dum do de do ayeje ko tindinantama ko rentingolma e kala ko yondiri e bidiya woni ko bidiya on ko toso ko madum woni ko jannu Nabi sallallahu alayhi wa sallam kambe kadi hibe bangidan en ko yondiri immorde e rentingol de ga e bidiya Nabi sallallahu alayhi wa sallam on ardika hadith الإرباب بن ساري رضي الله تعالى عنه وبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح إلى رسول الله عليه وسلم بباكي هنا فبي سنة يسنة بلونتين وفيه وبك jogitore dum yakirde monden nelado be maaki mi hadi on konko heedin tina imborde fi yakuji din kala ko heedin tina ko bida kala bida on ko majja nelado sallallahu alaihi wasallam ko do woni ko makani be latino ke kadi sibe wadde nun khutba be maaka amma ba'd fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أدو حديث كو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وندك مسلم إك نسائي. نعم هاي كوي واتن يلا مسيب جل بتد دوب نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلات نو كسيب وارو بخطبة كوني كنون كو إما كينا كنون كو إما كنا ينوع هاي كوي واتن يلا نلا رسول الله عليه وسلم ونو أردي حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه ولي وندك صحيحين نلا رسول الله عليه وسلم بماكي كان عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه مفلا نوعين في أورو حديث حديث أخرجه الطيالسي وسعيد بن منصور في التفسير والسنن والدارمي وغيرهم حديث قدوم ونكووني الطيالسي كان يما سعيد بن منصور في التفسير كان يما إمام الدارمي إكونا بيدو كدوانك بيالكني حديث وبيدوانك يالكني مو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي مفلتنا وفي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي اللي تنين دو ووين الله صلى الله عليه وسلم بلاتنا نندقو بسيفي كيفول كم من الله صلى الله عليه وسلم بوتدون كدي بسيفي كيفول كنو وني كيفي كنيامي كنيامو اي كنانو بواني تون كيفي بوتدون بما كم من الله صلى الله عليه وسلم بما كي اندو كو لاول انغولي يعني لاول ما بنغول كيفول نغول بسيفي كيفول فيو نغول wongol hakkundengol bawto dum be sappi di kifi di bes kifi serada be wi din don ko lawi sheitane dinni e kala hore lawol sheitan urhino dari to hino nodda bawto dum be jangi o do aya wonde ma ko lawol mabbe gol ni ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko lawol angol feewongol gol ni jokkengol wota on jokku keloy keloy koy ha serton e lawol feewongol gol hande hidde renti mo kala hinno darori hore lawol hore jama hore fedde hore hizbu mum o hinno dari hinno nodda no yaare ga haray ko menen woni jogi be gonga kan dum do an am mo jogaaki ko pesindira anda ko honno woni gonga kan sawatana lilla kala fedde noddu ndema kala fedde de yida be na worte haram sibbe julbe teddube ko yen wattan yila yilto de nge deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden ema kun ela don sallallahu alayhi wa sallam har hino je athar ji imurde sahabaabe ben ko yowli e nyinugol felugol odo bid'a ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kull dalala o wi kan ko ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu o wi iwtire bawo moddunobe fejjunobe ben ko dum woni ittabi'u jokke wala tabtadi'u wa tanfuqitu faqad kufitu gomdi on yon dum don yonani on immorde e kala majjere o majjata say wona otiri bawo beeda haray atharon ko ibnu waddahin fil bid'a wan nahyi anha woni ko yaltinimo imam ad-darami kadi hino yaltinimo kam gaddima makko kon non kadi tabarani fil kabir himo yaltini hadithon sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala hibe sellini atharon haray ko yen wattan yila dido athar je ko banginan den wonde ma bid'on hino nginya hino fela athar mo kadi abi zar ghaffari radiyallahu ta'ala anhu wi laqad tuwfiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fis sama' illa dhakara lana minhu ilma akhrajahu ahmad wa at-tabarani fil kabir odo kadi sahabaajo kono woni Abu Zar al-Ghaffari radiyallahu ta'ala anhu wi ne laado sallallahu alayhi wasallam be fekkini be accali kono woni wiroor wondu e yiltindirde gabitanji mudum ka hore asamaawu dow si won har kamina Allah sallallahu alayhi wasallam be jantane ke men gandal mudum dum do ko holluma wonde man laado sallallahu alayhi wasallam fekkingol be accu diina kan katimmi hara ido atarji ko dum woni alqur'ana kanyum ma e sunna kanyum ma e batteneji sahaba be dum do hino hollama wonde ba bid'a on ko hunde nginyaande hara hino jeya e kende hollo jama wonde ma bid'a on ko hunde bonde ko wadi non sa andi bone ko woni e hunde den abattata ko hino jeya e mudum wondo e wadde bid'a on o jabantake golle ko woni wadde ko golle de wonda wadde ga jabantake de dalil mudum wan artika sahih muslim non hadith abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma feewdo de qadari yan ko be humpitano fi mabbe ko honum kan abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma o wino o wi idha laqita ulaika yani al qadariyah فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كان عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أوي yobe yetinobe mo fi qadari yan ko ben si be yidi e mabbe yobe yetobe kanko abdullah mas'ud radiyallahu abdullah ibn abbas radiyallahu ibn umar radiyallahu ta'ala mako o dandi do e mabbe kambe kadi ko be dandi be makko ko woni wondirde dum do o wi ko abdullah ibn umar o wi si tawi woni goddo e mabbe ko dum woni defansi ko fotata e fello ngon uhud ko dum woni kanye Allah subhanahu wa ta'ala jabanta mo ha o gomdina koddurie dum do hino holluma wondema dum do hino holluma wondema wonde wadde bidi on o jabanta ke golle bawto dum ko hollatama wondema bidi on ne danke wondo wadde bidi on o jabanta ke golle makko o do hadith mo jantide e ko na wodo kadi haray on ne danke wondo wadde bidi a so wadi bidi haray ko sunna on woni ko banti sunna on haray o pottinimo few o rewimo dalil mudum abdullah mas'udi abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma o wi wano ardika usul al i'tiqad al sunna wal jamaah lillahi lakai o wi honno ma ya'ti 'ala an-nas min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunna hatta tahya al bid'ah watamuta sunan o wi kan ko abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma o wi arata wa'ime ben hitande si wona be heedin tinne ko dum woni be wada e bid'a bawto dum be wara sunna hatta ha bid'a on o wura sunna on maaya hande daro e nokkuli din ko honno alhaaliji din woniri musibe juldo teddudo sa fami dum do a andai ko honno alhaaliji din woniri haray tokkere hikki de kinten don den ko mandeji di beedo bidiya yankobe andorta mandeji di beedo bidiya yankobe andorta an juldo on an ne an kondo e lawongol andugol ma mandeji beedin heba no rentoraabe ko hunde muhimmu jiddan kwadi non sa andali hunde nga wawata de rentade ayay fo hino nodda fo hino janna fo hino wajo sikka dum do foppo e mudum ko wombe noddande e faade ko wona e ko ko keldi kon hino jeya e mudum mandeji di be do bidi yankobe andorta shiddatu muadatihim li ahli alhadith wa sukutuhum an ahli alghay walbatil hino jeya ko karam ko be sappi wondema yimbe bidi yankobe ko andorta ko di do fiji hino jeya e mudum tidugol anyugol yimbe hadith be ko dum woni yimbe innube hino yutir baane laado sallallahu alayhi wa sallam yimbe be tawata ko yimbe innube kanyum wonata si wona e ko sahabaabe laado be sallallahu alayhi wa sallam wonno e mudum kon kala wiido ko dum do woni wande bidiya yanko be ngayay ki san hibe anyamo hibe wikkomo be wakkomo bawto dum wasukutum an ahli alghayy walbatil bawto dum yimbe bidiya yankobe ben yimbe bewbe ben yimbe mere ben beedo tawata hibe tawata be fanki fi mabbe hande rafida hino dari hino yenna sahaba be radabe sallallahu alayhi wa sallam e hore tonye khawarij hande Daesh e ko nandi ta siwana dum do kanyum ma wombe sufiya la sema tariqatu tijaniya be do yimbe takfir e kala yu tibbe sikwana di feddeji yimbe be tata ko bidiya tun woni ho golle mudum ka wara leedi do be do be do hibe terti be do hibe fanki don fi mabbe tawata ko neddan kewi do ana athari ana salafi minko batteneji feccuno be woni ko mi wonata tata ko be do woni ko monanta da ko be do woni sagoma na ko yaayi be do qul inna laa sallallahu alayhi wa sallam sifa golbe fi khawarij ewtibe baaw mabbe ne laa sallallahu alayhi wa sallam wa ardika sahihayn non yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan ne laa sallallahu alayhi wa sallam be maaki be sifana den fi khawarij ewtirbe mabbe khawarij na innu gol tun ko be yaltuno be fendo saaba ben tun na innu gol ko fendo ben don tun ha joni battane ben hino wodi ko façon jidin tun woni ko serti seeda o wi kan ko laado be do hino wara yimbe l'islam ben kibe terto do yimbe wombe rewde sanamu ben hande ko ni neddan ke wi do hande min ko mi athari min ko mi salafi hande ko be do wona e tikkanede be do wona e monanede wombe wadde bidiya ben wombe yeddude ne laado sallallahu alaihi wasallam jemma e nyalorma beedo hino terta don andi nandi imam uthman as-sabuni rahimahullahu ta'ala ka daftar mako aqidatu salaf wa ashabul hadith himo yewtana en piji yani ko sappanagol ma piji di beedo bidiya yankobe andorta ko non sa andale piji din gillante o wi aqidatu salaf o wi wa alamatul bid'a ala ahliha بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يؤتيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وهجدهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله قوت أمور إمام الصابوني كاعتقاد عقيدة الصلاة وصحاب الحديث وبي ɓeeɗo bidiyankoɓe ko andorta wondema ɓeeɗo yimɓe jokkuɓe ko kelɗi kon yutiɓanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ko tiɗugol sattugol añugol ɓeeɗo añugol ɓe yimɓe yutiɓanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañumma e jasingolɓe kañumma innugolɓe koɓe yimɓe ɓe anda hay mere ko zahiriyankoɓe ko mushabbiya yani ko nandinnoɓe piiji ɗin ɓe inna tigiti won ɓeeɗo gandal ɓeengal ko ɗum woni ko ka penken woni ka ngal woni yani ɓe jogaki wonete kon gandal ɓe jogaki gande ɓe fama ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe jogaki diplôme ji kaari kaari en ko jogi ɓe yaltali ɗo e ɗo e ɗo e ɗo ɗiɗo piiji fo ɓe sifoɓe hara gande koɓe wondi ko wona koɓe nafira wona koɓe nafira umma on hara koye watta yila musidɓe julɓe tedduɓe وروى الحاكم بإسناد صحيح أن أحمد بن سنان الخطابي الخطاب رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى عنه قال أوي ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه أولو أحمد بن سنان الخطاب أوي هنو أوي لا تاكي أن در أدنا أم ko ɗum woni aade neɗɗan ke waɗowo bida si wona hara o himo añi yimɓe iwtiɓe ɓawnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓen ko ɗum woni yimɓe inuɓe kañum ko athari ɓen si tawi neɗɗan ke fuɗɗi ke bida ko ɗum woni ittete e makko beelenduru hadis ittete ka ɓernde makko ko waɗi noon kanko neɗɗan ke on ko bidiya kañumma e sunna wata wonde ɓernde wotere bosiɓe julɓe tedduɓe hara koyen watta jila ɗiɗo piiji ko piiji hollojima wondema ko ɗumɗo heno jeeya e mandeji bidiyankoɓe ɓen haray ko wana noon hande hiɗe renti yimɓe ɓen ko hono wona e wiyede kannan kadi Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala kadaftere makko kadi aqdatu ahlul hadith o wi ana ra'aytu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma'i allati laqabu biha ahlus sunnah salaku fiha maslakal mushrikin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu muqtasamu al-qawl fihi fasammahu ba'dhum sahira wa ba'dhum kahina wa ba'dhum sha'ira wa ba'dhum majnuna wa ba'dhum maftuna wa ba'dhum mukhtaliqan kadhaba wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min tilka al-ma'ayib ba'idan bari'an wa lam yakun illa rasulan mustafa nabiyya قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كان كما مصابني اوي كذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة اخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته فسماهم بعدهم حشوية وبعدهم مشبهة وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية وليسوا إلا أهل السنة المضجية والسرية المرضية والصبل الصوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله سبحانه لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة انتهى كلامه رحمه الله ta'ala Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko bangina ni en kanko kadi mandeji beedo yimbe bidiye yankobe ka deftere bako aqidatus salaf wa ashabul hadith kon no woni ko bangina ni o wi beedo kanko iyali ko ko be woni bugade bidiyankobe ko woni bugade yimbe sunna be fop o ya o yal dum non si wona hino e hore be yimbe bidiye yankobe nela do sallallahu alaihi wasallam ko ni woni ko shirko be wonno ko gondo lawol tigi wonno ko be rewruno ha kambe nela do sallallahu alaihi wasallam be woli be ko be woli wo be yi nela do sallallahu alaihi wasallam ko mbile be wi ko be ndure be wi ko be yimobe be wi ko be fetube be wi ko be fitinaabe ala be wi ko be hakkile e hino jillundin ala ko yaabe kambe nela do sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala o wi ndari muhammad ko honno be piramma misal be majji honno e lawol gol kanko ibamu sabuni rahimahullahu ta'ala ka sakito de yewtere makko ka khula sayete makko o wi ahli sunnah no dande dum do fop be do Allah subhanahu wa ta'ala hawrindi ni be jokku gollawol hanangol jokke de gol hande ala e nande wobbe hino wiyete gite ko ahlul bay'a en ala e nande wobbe go hino wi hande ko khawarij en ala e nande wobbe go hino inne hande ko takfir en nanali hande wobbe hino wi ulama usunna tata ko be do woni darade sakko kala yimbe bidiya yewta fi mabbe bangina fi mabbe en nanali beedo hino wiye ko yimbe fitina en nanali beedo hino wowle kongudi beedo wombe salafiyankobe be wodditi e manhaju ahlul innugol beedo ko be ahlul bay'a yani ko bay kambe be doftike be enni be yaltata e hore lambe ben tawata ko lasli andado kedi tawata ko neddanke noddi do sunna woni wiide beedo ko ahlul bay'a wiigol beedo ko khawarij wiigol beedo ko takfir wiigol beedo ulama usunna beedo ko yimbe wombe sattinde beedo ko yimbe fitina yankobe ni si tawi woni awiyama dum hande famune laado sallallahu alayhi wa sallam kanyum kadi wiyano masigadi do pijima dum uri be wiyano me ko be bile ko be fetu be ko be dum do be yano ma dum do haray salafi yanko jongino wo'iti e yinegol ko khawarij ma nan ko da'ish ma nan ko takfir karam ko be wona be wiyete ko karam ko be wombe wondube fitina den kadi hino wodditi dum hada hino jeya e piji holloji beedo bidiye yankobe mandeji mabbe ko dum woni fejjintinugol ka dewe golla ha tawata no woni gollirde non wala non Allah subhanahu wa ta'ala woni ko falira ko dum si Allah subhanahu wa ta'ala o wi wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah c'est-à-dire geccere tawata hino golli yangi haronki kono tawata nano Allah sallallahu alaihi wasallam wadino nanon be golliri wonti mere Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya ul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah subhanahu wa ta'ala bi kasuratul kaf on accata mi yewto on ko hambe buri hayrude e golle ko be yimbe maj ko hay ko be golle mu non ka aduna do ibe sikude koy hore mu ko modjibe woni wadde e sikude modinde golle hare mu sikbe julbe teddube dum do ko yoga e nyoggande ko banginante wondema yimbe bidiyan ko ben hibe anyi yimbe sunnayan ko ben ko dum woni salafiyan ko be wonbe lawol lawol wona ngol e wiyede yutire bawmo Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala wi balagani anna man ibtada'a bid'atan dalalatin alafahu ash-shaytanu al-ibada wa alqa alayhi al-khushu'a wal-buka kay yastada bihi dhakarahu at-Turtushi qala non kadi al-hawadis wal-bid'a wa ash-shatibi kadi o imbe janti wa farbo o wi be yimbe bid'a yankobe wonbe majjere shaytane ko dum woni kulnoebe dewal gal do ni e mungal iyaabe hino yankini wuri hibe wulla e dewe hande ko dum yeta wombe tadi ko sofiya tawata hino okki e dewe hino wulla tawata kono dewe de ko ne wadi rewde Allah subhanahu wa ta'ala nanu hani hana rewrede no hare mo sibbe julbe dum do ko nyoggande rakudu de mandeji be yimbe bidi yankobe hare ko ya faamu wondema ko ko yondir e bida si tay woni a faamay dum ko ma faama lasiliji dawabituji kanyuma e qawaiduji sinadun ayyi bidiyaji din hino wade jibora e kural dun su ko bidiyani e sina bidiyani hare ko e wattanila bawnde en anginde kal qur'an e ka sunna bottane odo bid'a kanyuma e asaroji fejjunobe kongudi karmo ko be kanyuma e bone odo bid'a hare hino jeya e toppere nde watteten do sendindirgol ko beynata kon البدعه الحقيقي والبدعه الاضافي هرادي دو بيجي ان نودانو كادو دينا يوتو في بدعه دوا سنديرد دي دو بيجي سادو يمبه وونبه وادد بدعه مبه جيلبيننت بيجي مبه جيلبينا يمبه مبه بيجي دي هراي كون ويته البدعه الحقيقي بدي متوتا اودو كو حقيقه مون يعني كيدي فكيتي فكي دي yani ko al bid'a al haqiqi wal bid'a al idafi kuma sendira dum do aranum dum al bid'a al haqiqi kunita kum bid'a al haqiqi hiya al bid'a al nahda ko on bid'a mutawata on bid'a wona be wade don ko mahaki e iyal al qur'an o mahaki e al sunna o mahaki e hadith o mahaki e ijma ko dum woni fotto gol fottande karama ko ben o mahaki hay nokku ko dum do innete al bid'a al haqiqi mahaki hay nokku wana al qur'an wana sunna wana ijma hay nokku woni ko mahaki hino je ay siga on dum bid'a wana al qawlu bil qadar wana yewtugol fi qadri on inna qadri on ko ni woni ko woni allah subhanahu wa ta'ala hoddira fi jide dambu gal ko yondire qadri yadore arway aslo arway yesoga hino je ay mudun kali im bid'iyaji bid'a haqiqi on inkaru khabaru wahid inkaru khabaru wahid yani innu gol tikiti gon sahabaaje say ko goton ko filli hadithon kanyun jabata telen ko yondir e ko yondir aqida ko yondir aqida hare on don ko ma sahabaaje goto ma dido ma haye so ton fillo hadithon so jette dum do fof ko bid'a mo tawata ko fukitaado ko bid'a fukitaado non sinadu nelaado sallallahu alaihi wasallam feenu ndebe imminno Muaz bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu feenu ndebe imminno mo yo yaw Yaman o jannoya be Yaman to innano tigidi on ko manela adana be goddo gosi be gongina Muaz kono beedo be yilti be ardini haqqillaaji mabbe den e hore dido nususuuji ko dum woni e bajjini hore mabbe e majjini kay yutire be awa mabbe kon non kadi wano innu gol tigidi on wano beere harma daragol inna beere harma kono non kadi innu gol imamu be ko reenaabe ان الرافضه الشيعه ان قول هوره به مبه يعني كو معصومين يعني كو يمبه به ورتا بون يمبه به ورتا بكاتو هاي مير ديدو فو كو بيدياجي دي تاواتا كو بيديا حقيقي الا النص هاي غوتو ناك القران وناك سنه هينو جي اي مودون كاري باتورغول الله سبحانه وتعالى ديوي دي تاواتا دين دون ديوي كو هر يدغول الله سبحانه وتعالى هينو تون باتورغول الله سبحانه وتعالى تابغول يمبه amu golle inda sofiya wadgo roxen dido piji hugugol kurunji tawata ko dun o ne battode Allah subhanahu wa ta'ala dun do fo mahaki hay nokku kon non kadi battorgal Allah subhanahu wa ta'ala e aadaaji din ko dun woni fina tawaaji din wana wattagol cionki inna di do cionki o fason cionki do dun do ko wattoto dun do ko andiraabe dewe dun woni ko wattoto dun do inda sufiya be jogi di piji yani wattagol dun do fi yo anda be do ko yimbe dewe ni battorgal dun Allah subhanahu wa ta'ala ko non kadi battorgal Allah subhanahu wa ta'ala hara wawlata yani horugol ko inete ko murre nokkugo noko ko non be wolirta yani nyallal fo hara wawlal hiure yurita tak hiure hara yurita tak hara musibe julbe teddube ko non kadi wano tertagol njombugol ido piji fo hara ne banke on hino du'a wattande ila no du'a wattande ila imu ido piji fo ala e bindi tabita haray sa fami ko nite kon al bid'a al haqiqi bawto dum hilan sappana ma ko nite ko al bid'a al idafi sendindir gol ma dido piji didi muhimu jiddan sendindir gol ma dido piji didi ko hundende tawata neddan ke on hino du'a wattande ila neddan ke on hino du'a wattande ila al bid'a al idafi ko nite kon bid'a al idafi ko hunde nde tawata laslimu on hino tabiti laslimu on hino tabiti kono fason no wadira dewangal non wonano nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiri dewangal wonano nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiri dewangal dewangal hino kallaslima gal hingal tabiti dewangal no tabiti kono noni no dewangal wadira non dum don woni sella haray ko dum don innete al bid'a al idafi yani ko bid'a bakado e dewangal famu gondudo saldum no woni muhimu jidda ko non ko buri heew golle nokkul din kon ko bid'a woni ko woni to bid'a bakado ka dewal mi yaddante misal fi ya famu tobere nde kallasli dewangal hingal yamira amma nonne dewangal wadira non nanon gal hana wadirede kon do inete al bid'ah al idafiyya ina jeya mo ngi misal subugol hertingol nyalande fi horugol madu hertingol jemma fi imma gol daro jula sandari kallasli atawai horugol hino shar'ina sandari kallasli atawa imma gol jemma jula hino shar'ina kono hertingol ma nyalande den inna ko den nyalande woni ko horata hara shari'on wi ama ya hor den nyalande don antum hertinana horema suboda den nyalande don har araka sharia na sabu haymere kono non kadi imma gol jemma gol jula inna hertina nyalande kari den nyande jula ha weta sa wadi dum don hare e wadi kente ko al bid'a al idafiyya a wadiri non en laado sallallahu alaihi wasallam wadirano dewangal hara ko yi watta yila kon ko al bid'ah al idafiyya wal bid'ah al haqiqiyya ko dum do yani kanji didi hidi serti bid'a wi den haqiqiyya on ko on bid'a mo tawata al qur'ana nas ala e mudum hadis ala e mudum ijma hay mere ala e mudum fotta karmo ko ben bawto dum neddan ko fatora Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal tawata ala di do fiw bid'a idafiyya on kon tawata lasli hino kal qur'an ma ka sunna neddan ko wadira fason go harnano nila sallallahu alaihi wasallam yamirno ko no seti ni kanjidi hare di do di hino fotti e piji ndan pi hu ngaranun kun wondema bid'a idafiyya haqiqiyya on idafiyya on di fop majji ko harmudi ino harbi woni asli no ton woni asli ala ton di fop majji di harbi aranun dum dimmun dum dididi non ko mer ko ruttetedi e neddan ke o jabantake ko wana non kadi tammun dum dido fo majji ko sifaadi wondema ko majjer hidinaati kan laado sallallahu alaihi wasallam be maki kala bid'a on ko mer haray neddan ke hino du'a famude o laslido dido bi sendira dido piji didi muhimu jidda haray bawto dum an won do e noddu de faade hadugol yimɓe bid'a, surtout koko yondiri bid'a idafiya, yani bid'a bakaɗo e dewal ngal on tawta tabita, tawata dewal ngal hino tabiti, kono nano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno heɗa duwa watta ndeyla piiji ndan. Faama aranon ɗum wondema o wonɗo e wadde bid'a idafiya, dewal ngal hino tabiti ka lasli maggal. Ko noonen on tigi woni waɗirde dewal ngal noon ko noon ɗum ɗon woni tabitaka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wona ko ya hawju wiya tigi on ko woni wadde kon tabita, ko ya watta yila, ko ya andu ko honno waɗirta inkare hoore oɗo neɗɗanke. Ɓawto ɗum sa wadde inkar, ko ɗum woni sa haɗude oɗo e ngal ɗo gollal ngal o woni wadde oɗo biɗa, ko ya wimo tigi tigi on dewal ngal hino tabiti. Kono noone no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno dewal ngal noon na on noone ɗo wonɗa e waɗirde an kadi dewal ngal. Haray ɓay noon wona noon wonɗa e waɗirde dewal ngal no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno noon, haray terto dewal ngal ko bida. Ko ni woni ko nawrata nawrantamo. Sa inni dewal ngal ngal tabita o innede tigi tigi on jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ino tabiti. Ko noone no woni waɗirde dewal ngal noon ko ɗum ɗon woni ko tabita, o wonɗo wadde bida idafiya. Ɓawto ɗum so wi haray ɓay tun woni lasli on hino ton dewal ngal, dewal lasli dewal ngal hino ton, kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nano woni ko waɗirno, kono ɓay lasli on no ton, haray ko ɗum ɗonmi woni waɗirde gollal ngal. Wi umo tigiti yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni ko iwtirte ɓawo muɗum na goɗɗo go nano faliraɗawo. Ɓawto ɗum wi'imo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kala gonɗo golle ɗe tawata wona e senggolle yamiroɗa min, haray golle ɗen ko mere o jonitete o marabaraji, haray ko ya faamu ko honno waɗirta inkare oɗo. Ko ɗum faamugol ɗi dawabituji muhimmu jiddan. Ɓawto faamugol albida alhaqiqiya walbida al idafiya, ɓawto ɗum iɗen natana toɓɓere fi faamugol oɗo bida koma faama ɗiɗo fiiji. Hino ton ko innete kon ko ɓeyni karama ko ɓeynata almasalihul mursala, maɗum alwasailul mursala, yani ko honum woni ɗum wano karma koɓe usuliyankoɓe hiɓe janti o masala. Kon noon kadi karma koɓen yewtoɓe koyndir e bida ka deftere maɓɓe, haray ɓe janti ɗum ɗo. Wano imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala ka deftere makko al'itisam imo yewti ngal dambugal ɗo, yewti yanñi moƴƴalore nde. Haray ko inte kon almasalihul mursala ma alwasailul mursala ko nden hunde faandorande waɗugol nde fi yottoyagol e faandunde faandande. Nden hunde nde neɗɗanke on faandorta golle tawata konko faandori ɗen ɗon golle ko yottorgol faade e faandunde faandande. Ko ɗum ɗo innete almasalihul mursala ma alwasailul mursala. Joni mi addante misal e muɗum wano moɓidirgol alqur'ana on. Moɓidirgol alqur'ana on yani ƴetta alquran on fo waɗa mo nokku gootu, hawtita mo nokku gootu. Andi sahabaɓe nelaɓ en sallallahu alayhi wa sallam harimo kala hino hunji, mo kala embere ko hunji kon. Joni noon ɓay hare ɗen waɗi sahabaɓe daari tigi tigi on, hiɗen andi kissa ko feƴƴuno makko ne seydna Omar kañuma seydna Aboubacre fi mottodirgol alquran on. Ɓawto ɗum ɓe daari ɓe tawi si tawi woni ɓe accetiri ni alqurana on mooɓaka, hunjiɓeɓen fo waramaka hareji. Ɓawto ɗum ɗum ɗon moƴƴanta umma on, ɓawto ɗum ɓe mottidiri alquran on fo nokku gootu. Ɗum ɗon hino inne almasalihul mursala, yani ko maslamo tawata hino yiltanade umma on. Ɗum ɗon ella fo ala e muɗum. Ɗum ɗon inetaki ko bida, ɗum ɗon inetaki ko bida. Ko annoon kadi haɓugol seydna Aboubacre haɓuno innoɓe ittata zakka ɓen. Ko ara noon kadi waɗugol mushaf on en on waɗa mushafu gooto. Ɗum ɗo fo ko piijiɗi tawata ko masla yiltantoɗo umma on. Ina jeeya kadi almasalihul mursala piiji fewndiɗi e zamanu meɗen ɗo wano e juulirde, tawata yimɓe juuloɓe ton ɓe juulirde hino janɗi, yimɓeɓe nantodirta. Sa daari wano masjidul haram maɓe masjidul nabawi, imamu on si tawi woni micro ala nantodirtake. Joni noon ko ma neɗɗanke on gollitira micro fi yo yimɓeɓen famodir fi juulugol ngol. Ɗum ɗon kadi ina taake ko bidi'a noon. Ko waɗi noon masla on yani nafoore nden ko yimɓe ɓen woni e yiltitanade muɗum. Ɗum ɗon kadi ne taki ko bida. Ko ɗum a wola tum ɓe nawa ɗum ɗo kadi ɗum ɗo nan ko ɗum ɗo kadi na bidiya ni, haray wona noon woniri, wona bidiya noon. Ko wano noon kadi wano wonɗo e jannude hara yimɓe wona nokkun gooto woni ko ɓe woni ɗum ɗon fof kadi ko nafoore yimɓe ɓe woni yirtataade ɗum ɗon kadi wona bidiya noon ko wana noon kadi wano tapiiji waɗaaɗi ka juulirɗe ɗin hara hino siifa ciifi fii feppingol sappuuji ɗin ɗum ɗon kadi fof wiyata ko bidiya noon ko waɗi noon nafoore nden ko fiyo sappuuji ɗin feew ɗum ɗon fof ko yimɓe ɓen woni yirtanaade nafoore nden hara a faami ko ɗum ɗo innete almasale mursal si kadi ɗiɗo piiji ɗum ɗo fof innataa ko bidiya jooni noon si tawi goɗɗo innima ɗum ɗo ko bidiya wiimo ɗum ɗo wonaa bidiya jooni noon so ɗaɓɓitii to dewal ko waɗa o lunndi kenelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni ɗum onon kadi yon waɗde bidiya ara ya faamu tigi tigi on ko hoore ma woni ko janfiɗa jooni noon karabu koɓɓe hino sappi chartiiji fii koynetee kon almasale mursala fii nafooreeji yirtitantooɗi yimɓe ɓen ɓe wi no jeeya e muɗum charti arano on tawata nafoore faanunde ɗen ko faanda e mum kon ko zaati kon ko faanda ɗon tigi tigi yaani wasila yottorgal kon ko faanda ɗon e heɓugol nafoore muɗum hara nafoore hino e muɗum tigi tigi ɓawto ɗum charti ɗimmoon ɓe wi koynete si ndehino wiye masalil mursala ma wasalil mursala ko tawata ɗum ɗum hadi ala fenonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓawto ɗum charti tammo on ko nde tabitata wondema konko inna ɗum masalihul mursala nafoore nden yilti tanto julɓe ɓen hara hino tabiti wondema nafoore nde hino wodani julɓe ɓen tawata lorra kadi ala e muɗum kon ɗo innete almasalih al mursala charti arano on tawata hii faandu nafoore nden ko faanda e mum kon ko ɗum ɗon tigi tigi wona goɗɗum ngoo charti ɗimmo on tawata ɗum ɗon alaani e fenɗonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam charti tammo on tawata faandunde ko faanda e mum kon nafoore hino e muɗum lorra ala e muɗum kon ɗum ɗoyte masalih mursala sa faamaari ɗiɗo gawaabitoji aji wonɓe wadde biɗiya ɓen ɓe hokkidira e piiji ɗin jiɓura e ɓural ko honno yaltirta haray ko yen watta jila e sigadi e gawaabitoji ɗo haray toɓɓere hikkotonde ɗon nden koko ko innete koko ɓe innata kon masalatul istihsan haray ɗo kadi ko toɓɓere muhimmu jiddan yimɓe wonɓe wadde bidiya ɓen ko ɗo woni ɓe ko ɗiɗo piiji ɓe woni dartorde yimɓe ɓen ɓe waɗa bidiyaji maɓɓe ɗin ya faamu ɓen wonɓe wadde bidiya hino ton jogiiɓe gande ko siga ɗi piiji ɓe woni tournirde haqqillaji yimɓe ɓen ɓe waɗa ko ɓe faala o haray ko ya andu gonka kanko kanka wonata hoore biisnillahi tabaraka wa taala ko innete kon al istihsan ko imma piiji ɗiɗi yaani ko ndeko al istihsan yaani ko labingol labingol hunde nden kon ɗo inte al istihsan yaani labinira haqqille mum ɗen ma ɗum sharia on kañum tigi ara labina hunde nden yaani haqqille neɗɗanki on labina inna tigi on hunde kaari hino haana waɗede ɓawto ɗum on tigi waɗa haysi sharia on yamira ma ɗum sharia on yamira hunde inna tigi ɗon ɗum ɗo hino laba neɗɗanke hino haani waɗde ɗo on tigi waɗa golle ɗe joni noon si tawi woni ko sharia on woni ko yamiri inni hunde kaari hino haana waɗede ka diina ya faamu wondema haray ɗum ɗon na ɗum ɗon woni ko yeddodira amma innugol haqqille mum ɗen dara piiji ɗin ha labina moƴƴina inni tigi tigi inna tigi ti on kadi kadi haray ɗeɗo dewe hino haani ɗum ɗo hino haana ɓatorede allahu subahanahu wa taala labinira haqqillaji mum ɗin ko ɗum ɗo wonɓe wadde bidiya ɓen ko ɗo ɓe woni nangirde yimɓe ɓen amma siko alqurana e sunna wi e hunde kaari hino laba hara hiɗen felliti wondema allahu subahanahu wa taala nelaɗo makko suɓantako en ko woodi amma noon neɗɗanke e raɓɓuɗugol haqqille muɗum kañum tun ara inna tigon ha hunde kaari kañum kadi no wawa ɓattorede allahu subahanahu wa taala hara yen wawi ɓattorde ɗum ɗo allahu subahanahu wa taala koni hande ɓe dambiri dewe e diina kan tawata dewe ɗen ɓe tabitaka allahu subahanahu wa taala e tabita nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara hino woodi daliji koɓe dallinori kono daliliji maɓɓe ɗin en wawa yewtude ɗi ɓangina ko honum woni e muɗum embere ko allah subahanahu wa taala andinien e mum kon musidɓe julɓe tedduɓe koko innete bidiya wona hunde hanande waɗede sama kala ni hara hino jeeya e dalilji maɓɓe koɓe dallinori fi labintinnugol e bidiyaji koɓe ne wadde kon hino jeeya e muɗum nokku ko allah subahanahu wa taala wi wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ka suratu zumar e nokku ko allahu subahanahu wa taala wi allahu nazzala ahsana alhadis allah subahanahu wa taala nokku ka wi kadi alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ndiya ko be dalino dido dedo ayeje tati fi labin labinugol bidiyaji ko bone wadde ko hilo je ya emudum dalil tammo be dalinori on ko sedaje dum wonna nge buccu de sabu rabbudugol wagu ton hino je dalil mo be dalinori nel nokko ne laado sallallahu alaihi wasallam be maki ma ra al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan hino je ko be dalinori dido dalilaji dido dalilaji ido dalilaji hino je e dalil tammo be dalinori on wondema yimbe ben umma on fo hino fotti be labini wondema wone banke sinati e der ko dum woni hurgo happataake inne ko hasaba kari woni ko wonata ka der hurgo ton happataake kadi innu gol haray ko ember ko woni der ton ko woni ko yobata so wadi tom mintaji sappo ko ember dum woni ko yobata so wadi dum do fo ala ton ko wana non kadi ndiyam dan o golliter ta der ton dan dum don fo happaka dido piji fo woni ko be dallinori ben haray net banke on kanin kadi hino wawi hakille mum de hino wawi jettude wada dewal ngal hakille mun den labiniri haray mun sibbe julbe teddube dum no ko dum woni daynugol hore mudum dum do woni daynugol hore mudum haray jaba gol be deeda yede be dallinori do ka suratu zumar haray deedo ayaje yowondira e la jettugol haray ko hakille antoni ko labin tapiji din Allah subhanahu wa ta'ala nako kawi ittabi'u ma unzila ilaykum jokke kon ko jippina e modon haray ko faanda e mudum ko jokkugol dalillaaji din sharia on dalillaaji imode kal qur'an e ka sunna ko dum woni ko wiyaado wona hakille ma jetta mu'ina labina hore ma piji din abadan ko dum woni firirgol alqur'ana on beleede firirgol alqur'ana no faalirawo haray ne danke on majjini hore mu نقول الله سبحانه وتعالى وي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أودو آية أودو من نري نتانك وندو كيرنيند جنو ديم بالقرآن كيرنينا به بهديتو نامو من نري نتانك هنا دلنا رأودو آية دليل بين نتانك ولندا ما كهندو دليل وني في نامو ان كيرنين غنغل كونتو دليل وني كودو آية نتو وني كو جنجي دوندو من نري دوندو دينو بيا o jangi o do ayal o wi dalil mudum alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ko dum noni dalil makko joni non o do aya allah subhanahu wa ta'ala kon woni ko sappi o do aya yerli ayiltike andari kon ibnu abbas wi o do aya kon ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala woni o do aya ko honno karamo ko be firobe alquran be wi o do aya pembeno hedito kon gudi burde mojjude din alquran kanyum e sunna e wi o jalla subhanahu wa ta'ala jokka dum non haray wi ugol be do hadis ni la sallallahu alaihi wasallam be maki al muslimun ma ra al muslimuna hasana fa huwa indallahi hasan haray wi ugol be dum do kadi kala ko julbe yi tawi dum do hino mo yara hino mo yi na en ugol ko yimbe di tato jodata la innati gidon haray wirdagol hino mo yara wirdo de abadan haray wona non woni ko de la sallallahu alaihi wasallam woni ko faandi e mudum de la sallallahu alaihi wasallam yani moftene la don sallallahu alaihi wasallam e fo mabbe be mo bondirta e hore mere moftedem fo mo bondirta e hore mer hara ko ne te ko moftedem fo be wonata e hore huunde de tawata den don de tabita kal qur'an e ka sunna hara ko woni ko faanda do wona di be tato joda golda sinte bidiya inna tigitigi on hara yimbe julbe ko be yi ko be dar be tayno moyi hara dum don koy morde de wani be way batode don allah subhanahu wa ta'ala hara mo sibbe julbe teddube yem faamu o do bida wona do e wadede ka hore leedi do o do haray alhali bakun hino yurmi julbe ben ko dum do woni hodirde yimbe be anda hay mere ben be turn hakillaaji mabbe din be janna be dum do be hay kabe be nada be morde shirku kanyum be beda haray tobere hikkinde don den wakuto on yahi ha kono on yafoto haray ko yowondiri e bid'a innugol bid'a mojjo hino wodi bid'a bondo hino wodi yani sendindirgol bid'a on inna wodo ko bid'a mojjo do na bid'a mojjo haray ko yem faamo masala don kadi hino jeeyi ay ko yimbe woni hoditorde kum yani laslimu imam ahmad sappani ma on ko ma fensitane da o faama ko honnunti do imam ahmad woni ko faandi e mudum haray wobbe gobe sendindiri be wi bidiyaji nin ko bidiyaji didi ko bidiya mojjo kanyum ma e bidiya bondo haray hilan sappanama kongudi karmo ko ben fi odo masala ko waɗi noon hannde ko oɗo ɓe woni hodirde yimɓeɓe ɓeyna haara bidiyaji ɗin e hino senditi hay karam ko ɓeyno sappani e wonde ma haara bidiyaji ɗin no senditi wona noon woniri ya faamu sendidirgol ma hakkunde ko ɓeynata kon e bidiya moƴƴo e bidiya bonɗo haray ɗum ida duwa faamude piiji nda aranum ɗum konnguɗi karamokoɓe ko karamokoɓe homɓe wi'i wondema bidiya hino woodi moƴƴo no woodi bidiya bonɗo ɗum hino tabiti ka tabita ɗimmum ɗum dalil maɓɓe koɓe dallidori kon ko wonu ɓe faandi e kon ko ɓe woni yewtude ɗon tammum ɗum yalli koɓe luutodiri kamɓe karamokoɓe wiɓe woɓɓe wi hino tabiti bidiya bonɗo kañuma bidiya moƴƴo woɓɓe goo wi tabita few yalli luutodiral maɓɓe ngal ko konnguɗi ɗin woni koɓe luutodiri ka ko ma'anaji ɗin woni koɓe luutodiri ɗa duwa faamude ɗum ɗo ɗa duwa faamude ɗum ɗo hino jeeya e konnguɗi karamokoɓe ɓen koɓe yewti e muɗum e wano kon wiɓe tigiti on haray bidiya moƴƴo kañuma bidiya bonɗo alaka nder diina bidiya on fof ko bida hino jeeya e yewɓe e ɗum ɗon imam ibnu taymiyata rahimahullahu taala imam ibnu taymiyata rahimahullahu taala o wi kanko innatake bidiya moƴƴo kañuma bidiya bonɗo bidiya fof ko bida ibnu taymiyata rahimahullahu taala himo yewta en ka iqtida'u siratul mustaqim o wi honno o wi wala yahillu li ahadin an yuqabila hadihi alkalima aljami'a min rasulillahi sall allahu alayhi wa sallam alkulliya wa hiya qawluhu kullu bid'atin dalala kala kwente kon bida ko majjere bisalbi umumiha wa huwa an yuqal laysat kullu bid'atin dalala fa inna hadha ila mashaqati rasul aqrabu minhu ila ta'wil yani imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi daganta ko hay goto nde o ƴettangol kongol kanel allah sallallahu alayhi wasallam wi kala bidi'a ko majjere inna nelaɗo addi ɗum ɗon ko am yani ko umum inna ɗum ɗon kadi a hertine ɗum ɗon inna bidiya moƴƴo hino woodi e bidiya bonɗo hino woodi kanko ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi ɗum ɗon ala few imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala kadi seno kal itisam o wi hadha taqsim amrun muhtara'un la yadillu alayhi dalilun shar'i bal huwa fi nafsihi mutadafi'un kanko imamu shafi'i o wi sendindirgo wiya bidiya moƴƴo e bidiya bonɗo hino woodi ɗum ɗo ko hunde sincaade ni dalil tindina ɗum ɗo wurin konngol ngol tigi hino luutodiri kanko imamu shafi'i ko ɗum ɗo woni ko wi yani ɓeeɗo ɓe wi kala ko innete kon bidiya ko bidiya bidiya moƴƴo ala bidiya bonɗo ala yani ɗimmum ɗum reenugol konngol nelaɗo sala sallam kaɓe maaki kala bidiya ko majjere na ko yahar ɗon inna tigi ti on haray bidiya moƴƴo hino woodi bidiya bonɗo hino woodi kala ko innete kon bidiya ko bida hara hino jeeya e konngol ɗimmol ngol kadi woɓɓe goo yahi wondema haray bidiya bidiya hino fecceti pecce ɗiɗi ko bidiya moƴƴo kañumma e bidiya e bidiya bonɗo yani attalde natalde ngol ɗon konngol imamu ibnu rajab rahimahullahu taala ka deftere makko jamil ulum wal hikam himo yewti ko yowdiri e bidiya feccugol fecce bidiya ɗen o wi wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani badi bid'a fa innama dhalika fi lbida allugawiya la shar'iya فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورعاه يصلون كذلك فقال نعمة البدع هذه كان ابن رجب أويهن أوي كونغو إسلف فجنو بميؤول ببدع كي أفهمو كبفانا نويد يدن دون كبفانا نويد كبفاندي يمودن كبدع كاللغة عرب يعني كنت يكون بدع يوتينك yewtereji men feƴƴude wondema ko hunde fuɗɗitande hunde hesere ya faamu noon wondema konnguɗi ɗin naaka arabe woni ko ɗi nattirte koka sharia woni ko ɗi nattirte fiisa faala faamude ñaa wonde moƴƴi feewno nde seydna omar radiallahu taala anu mooɓindinno yimɓen ka juulideɓe ɓe juuli o wi ɗum ɗo moƴƴi ko fuɗɗita kono yalli ko bidiya woni ko seydna omar woni ko faandi ɗon hara ino wodi karmo koɓe yewɓe wondema bidiya on hino fecceti pecce kono ɓen ɗon koɓe faandi tigi tigi on ko immorde ka ɗenngal arab wona innugol ko bida innugol oɗo bidiya hino moƴƴi oɗo bidiya moƴƴa haray toɓɓernak hino to jinna e fensidede moƴa woɓɓe goo wiiti kito no harmi fewigol sendidigol bida o haray ko ya faamu wondema bidiya yewtaɗo inugol bidiya hino toon moƴƴo hino toon bonɗo ko ya faamu wondema koɓe lutondiri kon koko na innugol bidiyaji ɗi gonla sol sam sappi ka nususuji arɗi fi bidiya ɗin wondema ɗin ɗon piiji ko holli bidiya hino woodi moƴƴo hino woodi bidiya bonɗo haray sa faami ɗum ɗo haray sa faami ɗum ɗo iskalji buyi ko ɗum woni piiji buyi a waway sendidirde ko yondiri e oɗo bida haray waɓtu men on muutike moƴƴa haray ko yondiri e ɗo bida haray qawaiduji seeɗaji hino heddi waɓtu on hino raɓɓiɗi moƴƴa haray ko ya faamu wondema oɗo bida ko yinete kon dewal ngal al aslu fi l ibadati al mana qaida andaɗo ka sharia al aslu fi l ibadati al mana lasli on ka dewal ko haɗugol fatin lasli arali ka alqurana e ka sunna yamirma wondema ya waɗu hunde nden haray koya faamu wondema ngal ɗon dewal ngal wonɗa e wadde a jaɓantake ngal yani qaida ko kahino ari toon al aslu fi l ashiyai al iba lasli on e piiji ɗin ko dagagol kono yalli on innugol piiji ɗin kañumma e dewe ɗen yalli ɗum ko gootum qaida arɗo al aslu fi l ibadati al man ɗum ɗon ko feere al aslu fi l ashiyai al ibah ɗum ɗon ko feere ko ya sennidir ɗum ɗo musiɗɗo julɗo tedduɗo faama wondema dewal ngal tabutugol ngal ngal tabitiri wo alqurana kañumma e sunna ɓawto ɗum ya faamu kala ko wonɗa e wadde immorde e dewal si tawi wona allah subhanahu wa taala e nelaɗo makkon sallallah sallam woni ko yamiri haray ya faamu dewal ngal wonɗa e wadde ngal a jaɓantake haray ɗum ɗo ko holluma wondema kala bidiya mo wonɗa e wadde on wona imamu ahmad rahimahullahu taala yewtiri noon ka lasli moɓe yewti en haray koynete kon bidiya on fou ko majjere haray neɗɗanke on koyo woɗɗito kala ko yowdiri immorde e bida on ko ɗum imamu ahmad rahimahullahu taala ɓe maki watarkul bida tertagol ɗon bida on haray oɗo asli ko asli molanaɗo duwaɗo wattanede yila si tawi woni a faame bida on haray hiɗa duwa faamude koynete kon al bida alhaqiqi wal bida al idafi ay ko sendit hakkude ɗin ɗon ɗiɗi kañumma eko senni almasalih almursala wal istihsan kañumma e yoga e qawaiduji biidnillahi tabaraka wa taala hara e darsuji men aroyoji ɗin en daara no yewtiren qawaiduji raɓɓuɗuɗi ko yowdiri e ɗo bida ko waɗi noon yimɓe wonɓe sakkade ka ɗo dina ko ɗiɗo piiji ɓene jilɓidirande yimɓe ɓen hara yentoromo kanko allahu subhanahu wa taala yo arso koen yewtirgol ɓawa deftere allahu subhanahu wa taala nden e ma kunelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o wo'intinna en kala ko lundi alqurana e sunna wonɓe bidiyaji ɗin yo allah subhanahu wa taala yaltinɓe muɗum artana ɓe e sunna wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.